te yo xamne xalat na ne ñe dekk quraish judduf magge fa mu ñu ñoo am doole leral ni goor gi leral le fi ñu dekk mel tay waxuma kene nak mbir mi nak wax deug yalla si tek na ñu ci yoon yalla ñu ci nango dox te bañ koy juwale serigne bi neena degg na ci lamini haji cierna shaid nour radiyallahu ta'ala anhu mone ne liko gëna jaaxal ci maulana hashim malik radiyallahu ta'ala anhu ak mimiyam bi ak fan yi mu ci dajale ci xam xam ak ni mu day ne li muy reey yépp goor gaa ko liggéey ci ñaar fukki fan te it fu mu fanaan yonente baa nga fa fanaan nee na sayyidul haaj malik dafa mel ni sunu borom tabaraka wa taala daf ko ne sama soppe baa ngi waxal nag kane moom gan nii waxe ko nii gët ye na nga ko waxe nii bobba na nga ko waxe nii kawar ga na nga ko waxe nii ba jëmm ji yépp jeex ne looloo tax téere bii ñu wax nii nii yëpp fu mu fanaan yonente bi fanaan fa sallallahu taala alayhi wa sallam am na ay bennet ci mag ñu jege ñoon maulana haj malik daana leen digal ne fu ngeen mën di voyage ti di leen gànnaa yoo klas zab bi di ànd ak moom waaw nee na am na sunu baay bu baax buñ daan wax jéem kumb ca saalu nee na mbokk la ci sama woy jur soxna nguy sigi njaay mu nga dëkkoon jóor dëkkal bu nekk diggante njaay ak Fundiouñ buur la woon nekkoon cedd bu mag sunu borom mu jël mbiram yépp ci islam da daan def bu dee dem Fundiouñ su ko commandant soxlaa wala service day takkalu fasam woo wala mu woo ci waa këram kenn sàmmam wala santam su ko fekkul mu jàpp mu na ko jàppal mu jàpp wala mu am njàpp mu ne ko jiitul ci sama kanam jox ko wilaasaat bi ne ko enu ko bu demee Fundiouñ bay dellu si noonu lay defaat uskay góor googu mu joon na ànd ak àgg ak miimi yëg ci ponkel foofu ñu wax uskay tubaarkàlla ñaar yëf rekk am yu amul benn tontu benn bi mooy yàlla moom jaam ji bi ko ñaareel ne bee gën ci jaam yi yàlla moom jaam yi na bee gën ci jaam yi borom am chia nee na xafiyat fadailu induhu wan jaa bat biñiil uqulnaal axwaa'u jamono bu ñu tudde ngëriilu ku mu mën a doon ba tudde na bi yooye effacé ci lu mu doon nag sama waajaa ko tabe nga lu ko nebe ko gën a tabe du ñeme ñe weddi nag aka rafet nga na ko nebe ko gën a rafet aka ragal yàlla nebe ko gën a ragal yàlla ak mëna jaamu yalla nabe ko gëna jaamu yalla faf sax nabe ko gëm من كل واسر حميد من حذاف على تاف ذل الراجع والبرايا يوم مزدهم من كل واس الحميد من حذاف على طاف دين مراجع والبرايا يوم مزدهم من كل واس الحميد دين حذاف على طاف دين الراجع والبرايا يوم مزدحم كل واسف الحميد دين حذاف على طاف ظل الرجاء والبرايا يوم مزدحم حاشا من كل وصف أميد وكمل وصف شميم من كل وصف أميد هذا هو أفضل التفضيل ييب ميل و خامني دوما ادم مو اند خلم بوج نكو ميل ميل و و لا سي ген نبي جيل نكو مودي جيكو مودي ميلو مودي خام خام مودي راغال يالا مودي جام يا سي داج مال داف كو غاتال ني ريك لي گنا غات دال من كل وصفين عنيدين وخما لا من كل وصفين جنينين من كل وصفين عنيدين لا نه هذا هو أفضل التفضيل ni mu meuna bat ci dañ ma len limu dak dak ci way moy bitir ci cetal mislam bobu rek mu songa khafiye bu mujj bi ni ñepp wax ji ne rajaw baraya moy añep ñepp bu toro ñepp fande rasulullah moy añep ñepp bu toro ñepp fande la wax rajaw baraya moy ya karim bi def yef al bara nak boko waxe yalla rek genn yow musda'i ngi ci besuk bo xamte kunul mom yang ci soufa cetal ben beet bobu rek doyna ndar nak kep wax ji yef lepp luy ngeneel nabi jël la la ci genn muy ngeneel lu mu don ci zahir ak ci batin mawla nak dañ mo nepp li lu doy war ci fukki beet yi ak grombe xale yi yenang ko yor moy buntu juroom ñeppelu tilajjab bi so pop madu shisho def mu musa wax ci jamono dund sidé bi bikri radiyallahu ta'ala anhu neema dina ñaan khalifa bi ma teyelu fi ñaari weer nga firil no ulal rabbi ni ngay firé alquran buntu bu buntu ba mu jeex waye téré bu ñu ci nonu amul ci téré waxna né wa ba'da shahrayn wa ba'da shahrayn fi dhil hami thumma تخم وبعد شهرين في فوق الحبي ثم تخم عفة واعيش رين يوما دون متهم وخيرا خديجة فيه خديجة فيه بيت نار الجي واو واو خادجة ضمها بجذبها إلى كان حياتها غيرها المختار لم يكن محمد من مولانا حاشم مالك يوم يبقى خم خم خم بو أمولك بين ورنت مي وبين شعرين جناو نياروير نياروير فلان من في الشلحة إشارة لتقريب له في مختم رجوه بين الزلحامي سوطورني كارنبي وني نياري وي وكني تيلا وآما قمتن وإشرين وآما قمتن وإشرين رجوعا لجنجل شاجوجي إشارة لتقريب له كبير بنت بله ديجنت وي وي أك وي ولمي جنجل نياري وي فدوخ وكني تيلا تخموي وخ retourner ma ci ndeguma ci 25e ane ya ñu na waw ci mu na bañ ca tege ñaari wër wër yi tektol na fanam ndax wër kat day ami fan mu na haa kay xamna fan yi mu tektol suma sa xam ci ci yushurina du tofta ñaar fukki fan ak jurum ma la wax wax bi nak bu ragal ko le di nga ma la ko wax te waxawuma lako ci defé ما لك وخ دون متحن دو جيس بن تيري بوكو بوغاراندا بيتي بي جيخنا جملة ييب تاخونا طاش مختاد ديغنيو ديغنيو فاي ديغنيو خبر موتاخ ما لا بول وي وي وي يام سي وول دامبل كوكو سي وي لوكو ديس لوكو موي كين دوكو في وبين السهرين في سلامي ني نسي سلامي tournel tournel ci direk o ñi ñaari way muy ama khamsin wa isrina rujua ila sam bi ñewé ba tek ci 2 mois te mawda li tax tek talam ci tariq histoire da lay indir mois indir la année indir le jour bo bañu sax mu tegal la ca date heure سفرك سفرك أمد دعمين شمان أسطر وعين يوما تواموه نشار شاشممي لنسب ساجو جاخل نيب دخ نشار أمو جي موفاي لتوا نشار جي دينك بدل ولمنك اسم تفسير واو ساشممي وليكم من سوشممي فوجارك في ديراب بنسب ama domin atam domin dina fi rinjuma dina fi nakar dina fi jakkel ju khum domin waye nak yoy yep djumuma ko chiffre la djublu mim 40 al kubair 5 del 4 lo am nema 49 mani wa ama domin atam domin ma ميم نين فكلو الكبير شنكل بيل كاتل كارانا فان نين ماودو كنا تفتلو ايوير منا حكاي تفتلنا ايوير وير يتفتل نيفان خدنا وير يتفتل خنفان يمتفتل خم قول مورانوا دفنا توافي المال جينا نادينا نين كوكا دف منا امهو bayam bu ndaw ba ñu doon wax Abdou Manaf ñu ne kañ ñu ne ko xamuñu ko mu ne Anacharu mooy défendeur ka ko doon défendeur ñu ne kañ la ko def mu ne Amadou Amine atam 49 biñ ko jox ne bi 8 ans la nabi yor kepp mu yor ko ba 49 ans kon yàgg na ci loxam te taxul mu dugg ci l'islam bi la tax di manax bappa walakin la alima yusha ñu ne at yooyu teg ndër na weer mu ne waaw ñaata weer la teg juróom ñetti weer samaane asurun juróom ñetti weer ñu ne weer yi toftal na fan mu ne waaw wa ayin ak 11 jours 49 ans 8 mois 11 jours tawaacale gi ne addina amahoo bàyyim ndawo ñu ne xamuñu kooku si mu ne ala kawni yi nag saa sama mi mu ngi bàyyi 87 ans mim 40 racine 7 booleel 40 80 racine 7 87 ans bu ñu la laajee bàyyi aliul mu tuddaale ci alaxira alaaji malik ne jama mii la yóbbu waale boobu mu ngi nabee ngi ci doomin 49 ans yu toftal 8 mois ak 11 jours mu ne nag woo boo des léegi nii dékku yi rek bu ngi dee bon sax bañ a woy ñun ñaxetu ko ndax góor gi mën a dégg bunt bi ginnaaw ñaari weer ci kan mu ne fi sel xaame ci at mi ma la waxoon fuu summata sittati ashhurin toftal juróom be a bu isrina ñaar fukki fan ak juróom yow man ci des yu mat sëkk doona mu taam yi ci lu dul sikki saaka lu dul njort lu dul xalaat ñu ne waaw woy wi jeex mu jëkkati nag wooyu ñaari wene xadijatun damma haa bil jasli haaisatan ayataha xayraha al muxtaaru lam yakun il muxtaaru ayataha xayraha sal allahu alayhi wa sallam xadijatul ndaw suñu wax xadija bintu xuwaylida ñu ne waaw si mu ne damma haa ci dat boobu ci weer yooyu ci suuf yooyu loko takk kan al muxtaaru njol mag ñu ne ba mu koy takkal moom mu ne booba ay sitan làq na di desli ci sifari jesh waaw maxarafa gi bu ko indi de baa ngi jaar ak ma juróor la moo tax booy bind classe sat da ngay xonkër sifa yi ñuulal primi booy bind biir jesli boobu baa ngi dafa war a ñuul lif gu dëgg ñuul lam gi ñuul jin gi xonk racine gi xonk lamara gi xonk lamara gi lama wada soxla ak jin gi ak racine gi waaw booba ay sitan làqana bi joshli ci si fari joshli def naa 40 ans la lam 30 racine 7 jin 3 booba soxna sàngiam 40 ans mawda ne ayataha diirëp li ndaw sow suy dund lam yëkk mi déggul alxayri muxtaaru njool màkk xayraha kudul moom lam yëkku mi takkul xayraha kudul ndaw soosu ayataha diiru dundam dina la wax nag diiru dundam waaye si dañ naa di radiallahu taala anhu waana bii dalay wax sëy bi dalay wax ñi ko ñaani bañ ñëwee it xutba da koy wax su àggale day wax can bi su àggale day wax tecc meñ ca fecc ak feet jamu ca maye su àggale day wax lañ ko ciétale lan la ko nabi ciétale su àggee nag daf lay attaqueel ci at moomu ne Quraysh d' accord nañu ci defaraat Kaaba ga bañ koy defaat nag li gën a yéeme si daaj maay dina la wax turi maçon bi nga xam ne moo liggéey Kaaba ga ci at moomale turi maçon ba أجمالي أهل الذي جمهروا فيه معا إن صحيح الذي جمهروا فيه معا إن كحوها فيه من رجل ما ولا من الرجل جومه فيه محل انكحوها في يريم من ما وغمي قال العبد قيل أخوها قيل ولدعا سكرنا من إذام صحيح الذي جمهور فيه مع مؤمن كواتي من دون ما وسمي كن اي فان تبلوكا الاجي تجان دبير يوني نمي كم اكسي واو كم بنجا اكسي nga dafa am waaw mu ñew waaw iske ah ay ñewaa jerejef soora okay ha lolo tax ma moy chauffeur bi bu len defene lima wax ne bil jashli ci le sey bi am ak sahrayn balama toftal ak ñaar ci fa nak juroom bu defene dafa am lu ma xolul am lu ñu bindal leneen loolu gis na suma yeme ci dem كوني دنا لفني كشم الولواي ما حملنا إن صحيحا الذي جمهور فيه ما موي إنكاوها تيوم يهي كبنك من دون ما وشم تبطلوا الوير تبطلوا الفن يهي لمدون يا ديس يا ديس الكبير سنك كونغن سنكان كلو كتاكو يتبطلوا الوير تبطلوا الفن لولو كلو جمهور بدجي يهونيو خديجتو لني بقل مصطفى سيد حاج مالك نك نييو ب لجي نفوفو نك لجي احمرار يا عمرار موي اسف كانم وا ابن مالك لم يفك افعالك نيوم نييب سين ترقيم نيونكاي ديفا غناو ماو داني ان المشاويش ki lambo ba ñu yewé xana ñepp du ñaan ñepp du may ke khutba ñu maye koku tay ma wax len ko mu melni dafa fekk won tak ga khalul am nana ñu bayam bu ndaw la baye khadijatu bu ndaw namu tudon umr umru la tudon waaw ابن نوفل خلاخوها امنا نيو تامي نيام لا تامي لي نيو كو تودو وون بايام بو نداو بي دافا ام جا ها شيد حاج مالك نانا yen ñi deglu tay laaj ba ñu yéwé kena mayena ñett lañ ko jiñ mu nga ne tok ñu ne la tok fi nga daan tok yaa ngi koy ñaanal waaye de mat naa dolli de jàmbaar la de xaddaas bi le kii ci dëgg la billaahi na yàlla la méngoo say ñaan ku nekkal yàlla yàlla nekkal la man kaane lillaahi kaana allaahu jàllalahu ma ne ko man kaana lillaahi kaana allaahu jàllalahu Maodo daf ma ne waxaatal li nga waxoon papa ma ne bi nga nee ko bi nga ne xabaas ku nekkal yàlla yàlla nekkal la dama ko ne sëriñ bi ne na man kaana lillaahi kaana allaahu jàllalahu man kaana lillaahi kaana allaahu jàllalahu xeeti wilaayi yi dañ di ñaar ci dañ maa gi dafa am ñoo xam ne yusilu ilallahi bi malfaatillaahi ala taatillaahi ñenn ñu yusilu ilallahi ala taatillaahi bi mardaatillaahi ñu jàkkaarlo nag di ñaari aaya ina lasina sabaqat loo mina usuna ulaay kan xamaqatoon waaye nag wali ci na jaadu fina la naadiyannahum subulana grab léela nga dem ci quartier fekk fa grab boo xam ne borom grab bi di colonel kii di colonel kii colonel am ci profession la ko ame kii ci alhu le plus ancien dans le grade plus élevé Abbas jazakumullah khair inna allatheena sabaqat lahum minna husna ulaika al-hamdun ñoñu ñoñ ñi nga xam ne yusilu bi mardatillahi ala taatillahi seen safaan mooy ñi nga xam ne yusilu ala taatillahi bi mardatillahi xalifa bi ne nga may ko mbooloo mi xalifa bi ne toogaay waaye li mu leen waxoon ni bu fi jógee bu fi kenn jógee ñépp nam toog déglu alhaaj Ibrahima Saxo loolu xalifa baa ngi leen koy yeesalaat loolu ñu àndaloon ak moom ñu xam ne bu jógee il faut que ñoo ñu ànd ak moom li bu waxoon si yàlla moom jaam ñi ak rasulullah yi gën ñëpp li moom nga waxoon kon na ki gën ñëpp toogal leen ko ndax ngeen gën waaw kañ la Ali bu suñu Ndey Sali Diang ak suñu Baye Mokhtar Diop mi nga xam ne moo jur suñu Ndey Aminta Diop mi jur Alhaj Abbas nii te nekk njiital ñi nga xam ne coordination doyre yi daje bi mu daan def ca Ndakaaru muy laylatul xatmiya li cheikhina ahmad tijani radiallahu taala anhu saahibi xatmi muhammadi yi fas na ko yéene def yal nañ ci àgg ak jàmm ban dat le 23 ba premier janvier na ci ñëpp def seen xel ak liñ ci daan taxawe li ñu ñëpp taxaw dugal ci seen loxo yal nañ yàlla dimbali maa ngi neel na maa ngi moolan ala léegi ñu tàll seen loxo sant yàlla nag bu gàmmu alhaaj Ibrahima Saxo xalifa bi ne la 24 décembre la nañ ñi awali centenaire nañ ñëpp tàllal seen loxo xalifa tabi kat ne dafa tàllal loxoom pour ngeen ñaanal ko kon nag ma jox Ibrahima Saxo joxe ñaan gi ne mbiru Serigne Omar Sy ñu toog carne boobu it bëgg na Serigne Omar Sy na nga génne carne bi xalifa bi joxe na ndigal pour ñeen ñëpp ngeen dénd ko ne li tax mu sawar ci dama bëgg su jaree mu jox ma sagaru njaam ah yéen ko dégg na bu jaree mu jox ko sagaru njaam ñaata la ne ba fa xalifa bi kon ñun ñëpp fatiha jégul leen ñaanu góor gi teg ci benn istighfar salaatul fatih diigal ci lépp ak lépp ñëpp téyeeg ëllëg bismillah الإنسان شرك فغواك بجاي سيد الوجود وعلي بشهود شنقال لا لا أما دانو بطير كاران دي بزنس قولوا لنفسي ومالي فيا قوم مالي عن الموت سالي فلتمر الليالي بنفسي ومالي فيا قوم مالي عن الموت سالي قال سبيل مالا نتقال سبيل من يبقى